حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک عورت سمندری سفر پر گئی، اس نے نظر مانی کہ صحیح سلامت واپسی کی صورت میں وہ ایک ماہ کے روزے رکھے گی، لیکن وہ روزے رکھنے سے قبل ہی فوت ہو گئی۔ اس کی بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ صورتحال آپ سے ذکر کی تو آپ نے حکم دیا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3847۔